یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اکراہ شرعی پائے جانے کی صورت میں اگر کوئی توریہ کرنا جانتا ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کی مختلف صورتوں کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اس شخص کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں توریہ کرے، یعنی اگرچہ فعل یا قول کا ظاہر کفر ہے مگر اس کی نیت ایسی ہو کہ کفر نہ رہے. مثلا اس کو مجبور کیا گیا کہ معاذ اللہ بت کو سجدہ کرے اور اس نے سجدہ کیا تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، یا معاذ اللہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب نے گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا تو کسی دوسرے شخص کی نیت کرے جس کا نام محمد ہو، اور اگر اس شخص کے دل میں توریہ کا خیال آیا مگر توریہ نہ کیا، یعنی خدا کے لیے سجدے کی نیت نہیں کی، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی. اور اس شخص کو توریہ کا دھیان ہی نہیں آیا، یعنی یا تو کنفیوژن میں توریہ کی طرف توجہ نہیں گئی یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ کہ توریہ کرنا چاہیے، تو اب اگر اسی موقع پر اس نے جیسے بت ہی کو سجدہ کیا اللہ کی نیت نہ کی، یا نعوذ باللہ سرکار کو گالی دے دی اس صورت میں جان بچانے کے لیے، تو یہ خود کافر نہیں ہوگا. توریہ کی میں آپ کو مزید وضاحت سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت یا سرکار کی طرف نسبت نہیں کرتا، اب سمجھانے کے لیے تھا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر توریہ کس طرح کیا جائے گا، آپ کو کسی نے کہا کہ مثال کے طور پر الیاس قادری کو تو گالی دے نہیں تو میں تجھے گولی مار دوں گا، اب آپ کی محبت آپ کی طریقت اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں الیاس قادری کو کیسے گالی دوں، اور آپ کو فوراً یاد آیا کہ یار اپنی گلی میں جو وہ اسلامی بھائی رہتے ہیں اس کا نام بھی تو الیاس ہے، سلسلہ بھی قادری ہے، وہ بھی الیاس قادری ہے، تو اب آپ نے کہا لفظ الیاس قادری لیکن توجہ اسی کی طرف تھی کہ وہ اپنے محلے میں جو ہے نا الیاس قادری، الیاس قادری کی کیوں آپ نے اب اس کی جان اپنی بجا لیں گے گالی دے دی، تو یہ توریہ کہلائے گا. تو اب آپ نے الیاس قادری کو جس کا یہ کہہ رہا ہے اس کو گالی نہیں، اس الیاس قادری کو گالی تھی اور یہ مطمئن ہو گیا جس نے آپ کو گن پوائنٹ پر لیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح نعوذ باللہ اللہ پر یا نبی پر کوئی سی بات کرنے پر جان پر بن جائے یا شدید مارے گا، آپ پیر توڑ ڈالے گا، خونم خون کر دے گا، تو اسی یعنی کہ شدید مار کے اور دھمکی ٹکے والی دھمکی نہیں بلکہ حقیقی دھمکی دے، تو اس صورت میں یہ مسائل ہیں اس کے. اب تو یہ کیسے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا واضح ہو گیا کہ ایک بے پڑھا لکھا بھی انشاءاللہ میری اس بات کو سمجھ لے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.